राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 7 नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर आए हुए 7 महीने हो गए, अब कार्तिक उतरने के बाद बीकानेर जाने का विचार है, तो यहाँ पर जो शांति और जो आनंद मिला वो वहाँ पर मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर भी उस तरह की शांति और आनंद मिले ऐसा कोई उपाय बताइए। उपाय यही है, उसको पकड़ लो और बात पर दे जाओ, वो भी शांत हो जाएगी सदा। सात महीना हो गया तो ठीक रहेगा, इतना तो हरदम आ रहे थे इतने। अब ये आप गए ये बहम है तो ये नहीं रहेगी, इस बात नहीं रहेगी, ये निश्चय करो रहेगी तो रहेगी। आप गए हाथ में आप जैसे करो अब तो जाएगी, ये रहेगी अब तो रहेगी ही, क्यों वो अपनी है, वो तो आज सुबह बताया था ना, वो तो अपनी है, ये अपना नहीं है, ये तो माना हुआ है, ये नया नया मानना पड़ता है, अगले दिन में नया मानना पड़ेगा, पशु पक्षी हो जाओ तो नया मानना पड़ेगा, रहता नहीं, और वो तो रहता है, वो तो है ही, वो तो अपना है, सदा अपना, सदा ही अपना है, रहेगा ही, वो तो अपना है, रहेगा संसार में, अब नहीं जा सकता, पुस्तक पढ़ेगा लो, गीताजी पढ़ो, गीताजी पढ़ोगी तब रहेगा। कहते हैं कि आप बैसाख का और माघ का गंगा स्नान बतलाया करते हैं, तो कार्तिक का स्नान है, इसका महत्व बतलाएं। पूछते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये जो छपाई है इसमें और सब बातें तो समझ में आती है कि जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, लेकिन ईश्वर अंश है इसका अनुभव नहीं होता है, मतलब इस बात का अनुभव कैसे करें? अनुभव नहीं हो, कोई जरूरत नहीं, अनुभव मानना है, ईश्वर मानने की बात जानने की बात नहीं, ईश्वर जी मानने की ही है, जानने की ही नहीं, तो मान लो सो जाने दे दे भाई। पूछते हैं कि शिखा रखता हूँ और शिखा बढ़कर लंबी हो गई, छोटी बढ़कर बहुत लंबी हो गई है, अब असुविधा होती है तो इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट कर छोटा कर लें या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, और पूछते हैं कि कृष्ण भगवान तो माँ कह रहे दूध पीने को बैठ गई, दूध पीते माँ बड़ी सुगंध छोटी बढ़ जाएगी दूध पी ले, माँ कह रहे दूध पी छोटी बंद रहे थे कृष्ण भगवान सही मंद माँ का दूध पी ले छोटी बच जाएगी दूध पी लेते माँ लोभ देती छोटी तो बढ़ेगी दूध पिएगा तो सब बढ़ रहा है छोटी है अभी कई भाई नहीं देखते छोटी शौ तो भगवान नहीं माँ लोग देते छोटी बच्चे दूध पी ले छोटी बच्ची इन्हें लोग पीते दूध छोटी बच्ची तो हमारा ठाकुर जी बोले मैं छोटी बच्चिया ये बात है दूध पिलाते हैं माँ कह रही छोटी बड़ी छोटी बढ़ जाएगी दूध पीने छोटे छोड़ते थे बड़ी दूध पी माँ दो तो पी लिया छोटी बड़ी छोटी दूध पीने छोटे से बात है माँ के दूध पी पीते ऐसी बढ़िया बात है मैया कह रही छोटी बड़ी आई तो अपने बड़ा काटा मत पूछते हैं कि किसान को खेती करने में अगर कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो खेती में नुकसान होता है? नहीं, खेती में वो करते हैं तो खेती के द्वारा बहुत जीवों को भोजन मिलता है, बहुत जीवों को भोजन मिलता है, दोनों होते हैं, सब होती है, एक बहुत मिलता है, जीवों को बहुत बहुत मिलते हैं, बार बार दूसरे होते हैं वे भी खेती होते हैं। ये पूछते हैं कि जो कीटनाशक दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं उनका उपयोग नहीं करें तो खेती में फसल कम होती है और करें तो जीव मरते हैं। कम नहीं होते, मतलब कम नहीं होते, वैम है ये पहले ही होने पहले खरी करते ही होने मेरे बार बार देखा दे जीवों को मार नहीं कर बस होता है रीति बार चली है जीव मारने की रीति थी नहीं धान तो खूब धान का कोठार बना हुआ है पुराने मकान है उनमें कोठार है धान रखने का बड़ा भारी छाद वाला मकान है पुराना मैं देखा है बहुत बड़ा कोठा कमरा बना दिया खड़ा पे बैठने को उठा रहे जो कोहरा बढ़ा दे साधु बैठते इतने बड़े कोठार बनाते थे होता था जब जीवन मारने वो धक्का मिल गया मारने से भला होगा ये बिल्कुल गलत बात है। मारने से भला नहीं होगा किसी को दुख देने से भला कैसे होगा क्या होगा ये कहते हैं कि सत्संग छोड़कर के जाने का दुख होता है और घर पे जिम्मेवारियां इतनी है कि जाना भी होगा भगवान का मन एक बात मानो भगवान का मानो काम अपने घर करते हो इस वास्ते गड़बड़ी होती है भगवान का काम करते हैं खेती करो काम करो नौकरी करो सब भगवान का काम करते हैं पंचा मिलते हैं भगवान का पंचामृत है भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान के हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं माँ बाप स्त्री पुत्र परिवार सब भगवान के हैं इनकी सेवा करते हैं पास भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं भगवान के दिनों की सेवा करते हैं भगवान के हैं बहुत बढ़िया चीज है धान नहीं हो तो ना सही धान तो नहीं मरे इस जेव मारने से इतना जहर फैल गया है नदियां तक पानी जहरीला हो गया नदियों का पानी तालाब का पानी झेला हो गया मनुष्य को बीमारी भी नहीं रही बहुत भाई तो है बहुत और मुर्दा पड़ेगा ये जाते नहीं ये बहुत सर्व रहे ये घास जहरीला हो गया धान जहरीला हो गया घास जहरीला हो गया उस घास को खाकर पशुओं का दूध जहरीला हो गया उनका मांस जहरीला हो गया तो उसको गीद भी खाते हैं तो मर जाते हैं और जो दूध पीते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां होती है क्योंकि वो घास में जो कीटनाशक छिड़कते हैं वो घास में और धान में सब में छिड़कते हैं और आज साग साग साग खराब हो गया जी साग सब्जियां हैं उन पे भी छिड़कते हैं वो घर में ला करके कई लोग बिना धोए बना लेते हैं कई धो करके भी उनको अगर बनाते हैं तो उसमें जो खाद में और जो रसायन छिड़कते हैं उनका असर रहता है तो उससे कैंसर और ये बाल सफेद होना तरह तरह की बीमारियां फैल रही है बहुत नुकसान होगा नुकसान देखते हैं फिर भी वही करते हैं फिर भी करते हैं जो दवाइयां हिंदुस्तान में छिड़की जाती है विदेशों में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ वो लोग यहाँ से गाय का गोबर मंगवाते हैं और वहाँ भी गोबर की खाद को मान्यता दे रहे हैं और यहाँ पर रासायनिक खादें और विदेशों से आई हुई खादें देते हैं बहुत खाद में भी और कीटनाशक भी वहाँ से ही आते हैं और यहाँ भी बनते हैं जमीन खराब होगी जमीन 3 वर्ष बाद में जमीन पैदा नहीं होती जमीन की शक्ति नष्ट हो जाती विदेशी खाद से फिर भी मंगाते फेंकते 100-100 वर्ष की झाड़ियां है हरेक वर्ष में खेती होती है अच्छी तरह मैंने देखा है खाद से जमीन खराब होती विदेशी खाद तो खराब करती है नियम है गोबर अब भी जो गांव में लोग रहते हैं जो अपनी खेती करके और बाजरा और अपना जो खाते हैं उनमें बीमारियां कम है उनमें कैंसर और इस तरह की बीमारियां सुनने में नहीं आती है, और जो शहरों में रहते हैं उनको वही साग सब्जियां हैं जिनमें कीटनाशक रसायन छिड़के हैं और वही धान है, और जो बोरियां रखते हैं भंडार में, जो सरकारी भंडार है जिनमें अन्न रखते हैं, उस पे भी कीटनाशक वो डालते हैं ताकि उसमें चूहे और ये कीड़े नहीं लगे। कीटनाशक की भावना है, भावना ही खराब है। नाश करने से ठीक होगा, ये बिल्कुल भावना उल्टी है, इसे नुकसान होगा। नाश करने की भावना से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, ही नहीं बात। मैं सचुरी उनकी बात है, उनकी चुड़ी अधर्म धर्म दिया मन दे तो सब था सर्वार्थान विपरीता सबुद्धि सफल तामसी तामसी बुद्धि बुद्धि पीड़ों का नाश करेगा तो पहले आपका नाश होगा, होगा नियम से, ये तो होगा ही। पूछते हैं कि आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, ये हमारी ममता है या और कुछ? नहीं अर्जुन, अच्छी बात है, सत्संग कारण है कोई, मैं व्यक्तिगत बात नहीं है, सत्संग व्यक्ति में मोह होता है और ये सत्संग की बात है। इस सज्जन पूछते हैं कि लगता है नए हैं, नए सज्जन है लगता है, पूछते हैं कि जीवन के संकट काल में या विपत्ति में सर्वप्रथम गुरु को पुकारे या भगवान को? भगवान को, गुरु गुरु वाली बात आजकल को नहीं, गुरु अच्छे मिलते ही नहीं, अच्छे गुरु मिलते ही नहीं, इस वास्ते पाखंड बहुत हो गया, नकली चीजा होगी, नकली आटा हो गया, नकली मिर्चा होगी, नकली पेशवा हो गया, और झूठ होती नहीं, अदरक अदरक अदरक नकली शादी नकली कृष्ण नकली भ्रमण भी नकली क्षति भी नकली छोड़ नकली भगवान को एक भगवान असली है और सब नकली हुए। भगवान को पुकारो पूरे छुट्टी दे दो। पूछते हैं कि महात्माओं के किसी लेख में ये बात पढ़ी है कि मनुष्य के जीवन में रोजाना एक ऐसा क्षण आता है जिसमें वह भगवान को पहचान सकता है, तो उस समय में भगवान की वंदना करके जीवन सार्थक बना सकता है, तो वो आप अपने अनुभव से बताइए वो क्षण कौन सा? हम जानते नहीं, नए आदमी हो गया भैया, देखो तुम्हारे मन में हो जाएगा हो करना, आपके मन तो सर जाए, सुनो चाहे चल जाएगा।